Tiene allí. Wamenito kya iyo kuwa na wateme zavai ki wamefariki dunia soki na jombi kijogo mwimu babaiki leva madala jagi mzee wa shela Kula dao